Relansez provocarea. Care este melodia pe care o ascultați atunci când sunteți triști? Vă aștept pe WhatsApp la 0728111222. Dacă aveți și o poveste, ne o puteți scrie tot acolo. Important este să participați și dacă e să fie, vă alegem piesa și începem cu ea peste 15 minute. Da. Mă gândeam la ce spune că Jim Morrison n-avea cum să fie trist. Aș zice că dacă era trist, nu putea să-și dea seama. Asta, băi, asta zic. 0728111222. Care e melodia pe care o asculți atunci când ești trist? Scrie-ne. Ioana nu e tristă. Bună dimineața. Bună dimineața. Avem vreme bună azi. Sper. Vreme călduroasă, caniculară, chiar în cea mai mare parte a țării, astfel încât în zonele de câmpie, indicele temperatură umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cer variabil cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului local la munte și pe arii mai restrânse în restul teritoriului vor fi ploi torențiale și izolat, condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 24 de grade. O zi foarte caldă se anunță în capitală cu o maximă de 33-34 de grade, mai ales spre seară va crește probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și vijelii. Încep știrile Europa FM. Proteste aseară în stradă după ce Parlamentul a votat luni seara modificările la codul de procedură penală. Oamenii vor o clasă politică fără penali. Fără penali! Fără penali! Fără penali! Fără penali! Reacția președintelui Klaus Iohannis afirmă că PSD dă legi pentru Liviu Dragnea. Majoritatea PSD votează legi pentru șeful lor. Votează legi cu dedicație pentru Dragnea. Iar polițiștii îi acuză pe guvernanți că blochează perchezițiile necesare în anumite dosare. Și PNL va depune astăzi în Parlament moțiunea de cenzură prin care intenționează să demită cabinetul Dăncilă. Demersul este susținut de întreaga opoziție, iar Ministerul Muncii a prezentat proiectul care își propune să schimbe radical politicile sociale. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează! Proteste aseară în stradă după ce Parlamentul a votat luni seara modificările la codul de procedură penală. În Cluj, peste 3.000 de persoane s-au adunat în Piața Unirii din oraș, iar în Piața Victoriei din capitală, protestatarii au vrut să rămână peste noapte în fața guvernului, unde au montat un cort. Mihai Bucureșteanu a urmărit evenimentele și ne aduce mai multe detalii. Fără penal! Protestatarii au pornit într-un marș prin centrul Clujului spre cartierul Mărăș. Pe traseu, traficul rutier a fost blocat în zona centrală. Protestatarii au scandat fără penali, justiție, nu corupție, legi pentru cetățeni, nu pentru politicieni. Și au cerut demisia guvernanților și alegeri anticipate. Și în București, oamenii au ieșit în stradă, câțiva protestatari au vrut să rămână peste noapte în fața guvernului, unde au instalat un cort. Da, primul protestatar care a venit cu cort. La câteva minute, jandarmii și poliția locală i-au forțat să mute cortul pe trotuar, așa cum reiese din imaginile surprinse de Mădălina Roșca, jurnalist independent. Protestatarii au stat în piață până la miezul nopții. I-am întrebat ce i-a determinat să facă acest lucru. Temerea e destul de mare. Din experiențele trecute am învățat că se pot da și noaptea. Cele mai rele scenarii la care ne gândim se pot întâmpla într-o singură zi. Au CCR-ul, au tot, adică nu-i mai oprește nimic. Sunt mai multe lucruri care se pot întâmpla în următoarele zile care să declanșeze ceva în, să zic, în sufletul oamenilor. Comisia Europeană urmărește îndeaproape reformele judiciare din România și va analiza inițiativa de modificare a codului de procedură penală. În Alta Curte de Casație și Justiție a anunțat aseară că va contesta schimbările la Curtea Constituțională. Același demers pregătește și opoziția, care reclamă graba în care s-au desfășurat dezbaterea proiectului de lege și votul în Parlament. De la Cotroceni a venit deja primul semnal că legea nu va fi promulgată, cel puțin pentru moment, în această formă. Președintele Klaus Iohannis afirmă că PSD dă legi pentru Liviu Dragnea. Mai mult că noul cod de procedură penală ar fi îndreptat împotriva procurorilor. PSD-ul încearcă să amputeze și puterile justiției, ceea ce este foarte, foarte grav. Majoritatea PSD votează legi pentru șeful lor. Votează legi cu dedicație pentru Dragnea, ceea ce este pur și simplu inadmisibil. Multe din ele sunt făcute cu dedicație, altele sunt făcute clar pentru a opri procurorii din investigație. Polițiștii acuză pe guvernanți că blochează perchezițiile necesare în anumite dosare, astfel o descindere se poate face doar dacă există indicii temeinice, dar scopul perchezițiilor este tocmai descoperirea unor astfel de probe, spune liderul Sindicatului Național al Polițiștilor, Dumitru Coarna. Pentru extinsă percheziție se caută acele indicii temeinice. Dar e greu să-i spui, domnule Iordache, ce înseamnă un dosar penal. Că ori în situația în care ei corectează așa, niciodată nu se mai putem să facem o percheziție. Adică partea vătămată și tot ce înseamnă structura juridică a ansamblului penal este dus în derizor, este golit de conținut și, repet, devine România raiul infractorilor. Alte modificări contestate, urmărirea penală va putea dura cel mult un an, după care dosarul se clasează dacă persoana vizată nu este trimisă în judecată, martorii vor putea să refuze audierea chiar și fără motiv, iar dacă prima instanță stabilește achitarea, procurorii nu mai pot face recurs. O altă schimbare criticată, interceptările nu mai pot fi folosite decât pentru ancheta în care au fost cerute, dacă o altă faptă este descoperită tangențial prin interceptare, înregistrarea convorbirii nu mai poate fi folosită ca probă. Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a explicat într-un interviu în emisiunea Drum cu Prioritate ce consecințe poate avea o astfel de modificare. Eu aș zice că se pun clopoței pisicii. Dacă îi pui clopoței pisicii, nu mai prinde soare, să știți. Eu sunt avocat, ar trebui să spun că e bine așa. Este caz real ce vă spun acum. Un omor care a rămas cu autor neidentificat timp de 10 ani. După 10 ani, criminalul s-a lăudat, nu la telefon, într-o discuție. Vezi că dacă mai continui să fac ce am făcut lui ăla și l-au descoperit pe criminalul într-o ăsta. Sunt fapte grave care pot rămâne nepedepsite pentru că nu mai ai voie să folosești o astfel de probă. Ministerul Public, la rândul său, se declară îngrijorat de modul în care au fost adoptate modificările codului penal și codului de procedură penală, fără să fie luate în considerare observațiile și propunerile Consiliului Superior al Magistraturii și ale asociațiilor de procurori și judecători. PNL va depune astăzi în Parlament moțiunea de cenzură prin care intenționează să demită cabinetul Dăncilă. Demersul este susținut de întreaga opoziție. Pe lângă semnăturile celor de la PNL, pe document se regăsesc și cele ale senatorilor și deputaților USR și PMP. Despre calendarul dezbaterii moțiunii și șansele dărâmării guvernului ne spune mai multe corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Moțiunea de cenzură împotriva cabinetului condus de Viorica Dăncilă va fi dezbătută cel mai probabil săptămâna viitoare, într-o ședință de plen comun a Camerei Deputaților și Senatului. Documentul face o trecere în revistă, pe de o parte, a nerealizărilor guvernării PSD-ALDE, iar pe de altă parte, inventariază abuzurile coaliției aflate la guvernare. Printre acestea din urmă se numără atacurile violente la adresa independenței justiției și încercările repetate de dinamitare a luptei anticorupție. Matematica parlamentară nu este foarte favorabilă opoziției, în sensul că PNL, USR și PMP au împreună sub 170 de parlamentari, în condițiile în care pentru trecerea moțiunii este nevoie de minimum 233 de voturi. Președintele PNL, Ludovic Orban, a făcut apel la conștiința senatorilor și deputaților din arcul guvernamental, spunând că orice parlamentar care nu va susține moțiunea de cenzură nu este altceva decât, citez, un lacheu al lui Dragnea. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Mai puțin de 3/4 dintre absolvenții de gimnaziu care au participat la evaluarea națională au obținut și notă de trecere, un rezultat mai slab față de cel de anul trecut, când rata de promovare a fost de 76%. 319 elevi au încheiat examenul cu media generală 10. La nivel național, cele mai bune rezultate s-au înregistrat în județele Brăila, Cluj și Prahova, urmate de capitală. La polul opus se află județele Teleorman, Giurgiu și Călăraș. Contestațiile celor nemulțumiți de notele obținute vor fi soluționate până sâmbătă, când vor fi afișate notele finale. Media generală obținută la evaluarea națională are o pondere de 80% în calculul celei pentru admiterea în clasa a noua. Statul va plăti 2250 de lei angajatorilor pentru fiecare șomer și beneficiar de ajutor social pe care îl angajează pentru perioade de până la 5 ani, prevede o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Muncii. Sumele vor fi oferite și pentru pentru angajarea altor categorii de persoane, tineri absolvenți, ucenici, indiferent de vârstă, persoane cu handicap și persoane aflate în apropierea vârstei de pensionare. O ascultăm pe Olguța Vasilescu. Ne-am gândit ca să îi sprijinim pe toți cei din mediul de afaceri care vor să facă angajări în perioada următoare. Față de anul trecut, statul dublează subvențiile pe care le oferă angajatorilor. Ministrul Olguța Vasilescu a prezentat ieri proiectul care își propune să schimbe radical politicile sociale. Persoanele care pot munci, dar nu vor să o facă, nu vor mai beneficia de indemnizație de la stat. Asociațiile Moldova vrea autostradă și împreună pentru A8 își vor pleda cauza în fața Comisiei Comisiei de Transport și Turism din Parlamentul European. Reprezentanții organizațiilor se vor afla astăzi și mâine la Bruxelles. Românii din Belgia au anunțat deja că susțin proiectul. Violeta Cincu relatează. Nemulțumiți de faptul că nu există o infrastructură modernă, moldovenii își vor pleda cauza în fața președintei Comisiei de Transport și Turism din Parlamentul European. Diaspora din Belgia și-a declarat susținerea și potrivit organizatorilor, oamenii se vor strânge într-o piață publică din Bruxelles. Asociațiile civice care susțin autostrada 8 se plâng de faptul că nu au fost primiți în comisiile de transport ale Parlamentului României pentru a-și susține și acolo cauza. O altă nemulțumire este legată de faptul că se tot promite, nu una, ci două autostrăzi, dar toate sunt doar pe hârtie. Asociațiile civice susțin că în absența unei infrastructuri rutiere, zona Moldovei nu va reuși să se dezvolte economic. La sfârșitul lunii mai a avut loc marșul pentru autostradă. Sute de moldoveni au mers cu mașinile personale în București pentru a susține proiectul A8 în Piața Victoriei. Au aflat însă cu o zi înaintea marșului că nu au primit autorizație de la Primăria Generală a Capitalei. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Ministrul Culturii neagă faptul că executivul ar fi blocat procedurile pentru ca situl Roșia Montană să fie înscris în patrimoniul UNESCO. Mai multe organizații neguvernamentale acuză cabinetul Dăncilă că a făcut acest lucru. Ministrul George Ivașcu susține că nimeni nu a încercat să oprească demersurile și că situația de la Roșia Montană va fi discutată în CSAT. Nu a fost retras, după cum știți, nu este retras, este pe opus cu ordinea de zi la CSAT, pentru că este o problemă a statului român și atunci decizia va fi în cadrul CSAT-ului. Deci nu a fost retras și cu atât mai mult liniștea este următoarea. După cum știți, până la momentul la care se va judeca la curtea de apel, nu se cotează nimic, nu se întâmplă absolut nimic. Dar cred că este o problemă a României și atunci CSAT-ul va decide. Hot News a publicat adresa trimisă Ministerului de Externe, prin care ministrul Culturii George Ivașcu solicita pe 30 mai amânarea unei decizii privind includerea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Judecătoria Chișinău a invalidat rezultatul recentelor alegeri pentru primăria capitalei Republicii Moldova. Pro-europeanul Andrei Năstase, câștigător al scrutinului anticipat în fața socialistului Ion Ceban, a anunțat că va contesta decizia instanței. Judecătorul de caz a constatat că Andrei Năstase a încălcat legea electorală, îndemnându-și susținătorii în ziua alegerilor să se prezinte la urne. Alegerile anticipate au fost organizate după demisia lui Dorin Chirtoacă, anchetat într-un dosar de corupție. În Italia, în ciuda criticilor provocate de decizia sa, ministrul de Interne nu renunță la ideea recensământului romilor din peninsulă. Considerat mâna de fier a noului guvern de la Roma, Matteo Salvini a propus un recensământ al romilor, dar ideea a provocat nemulțumire atât în rândul opoziției, cât și în rândul coaliției aflate la putere. Iorgu Ianoși. În Italia s-ar afla între 120.000 și 180.000 de romi și majoritatea au cetățenie italiană, estimează organizațiile neguvernamentale. Cifrele exacte nu se cunosc. Sto facendo preparare al Ministerio Interni un dossier sulla situazione rom. Matteo Salvini, omul forte al noului guvern și liderul Ligi de extremă dreapta, a propus un recensământ al comunității rome. Scopul: guvernanții să dea mai ușor de urma străinilor aflați ilegal în Italia și să-i poată expulza, preciza ministrul Salvini, care adăuga luni. Romii italieni, din nefericire, trebuie să-i păstreze acasă. Evident, opoziția a ripostat cu mesaje dure, iar șeful guvernului, Giuseppe Conte, i-ar fi telefonat iritat lui Salvini, anunță presa italiană. Se una cosa non è costituzionale, non la... Celălalt vicepremier, Luigi Di Maio, liderul Mișcării 5 Stele, a amintit că recensământul populației pe bază etnică încalcă legea fundamentală a țării. Ulterior, ministrul de Interne a dezmințit că ar dori fișarea sau amprentarea romilor și a spus că e preocupat mai degrabă de soarta copiilor romi, pentru care nu se asigură niciun viitor. Cancelarul german și președintele francez au creionat o strategie comună de gestionare a crizei migranților. Planul convenit de Angela Merkel și Emmanuel Macron include întărirea frontierelor externe ale Uniunii Europene, inclusiv prin suplimentarea personalului agenției Frontex. Pe viitor, migranții vor putea cere azil doar în țara de intrare pe continent. Franța și Germania au căzut de acord și asupra unui buget comun al zonei euro. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Temându-se că va suporta costurile pentru alte țări, Germania a fost reticentă la propunerile lansate în trecut de Emmanuel Macron. După discuțiile cu președintele francez, Angela Merkel a declarat că se angajează în favoarea unui buget al zonei euro. Așadar, urmează să negocieze cu ceilalți membri ai Uniunii Europene care folosesc moneda comună, iar până la sfârșitul anului, miniștrii de finanțe ar trebui să stabilească suma bugetului și modalitatea de finanțare. Bugetul comun ar putea fi accesat începând cu 2020. 2021. Acesta va fi folosit în paralel cu bugetul multianual al Uniunii Europene, iar mecanismul european de stabilitate va funcționa ca un instrument suplimentar pentru rezolvarea problemelor privind lichiditățile. Știrile Europa FM la final, vreme călduroasă caniculară, chiar în cea mai mare parte a țării, cer variabil cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, local la munte și pe arii mai restrânse. În restul teritoriului vor fi ploi torențiale și izolat ca în condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade. O zi foarte caldă se anunță în capitală cu o maximă de 33, chiar 34 de grade. Mai ales spre seară va crește probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și vijelii. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Dimineața, Rusia este ca și calificată în optimile Cupei Mondiale după ce a câștigat și al doilea meci jucat 3-1 cu Egipt. Chiar dacă starul lui FC Liverpool, Mohamed Salah, a fost titular, gazda turneului final s-a impus fără probleme. A deschis scorul imediat după pauză prin autogolul lui Fati, iar Cerușev și Dziuba au făcut apoi 3-0 în interval de numai 4 minute. Salah a obținut și transformat un penalty dictat cu ajutorul sistemului video în minutul 73. Deși a început mondialul după o serie de 7 meciuri amicale fără victorie, Rusia are golaveraj 8-1 și este 99,9% în runda următoare. Calificarea va fi pecetluită dacă Uruguay nu va pierde celălalt meci din grupă, astăzi de la ora 15 cu Arabia Saudită. Ieri s-au jucat și primele partide din grupa H, Senegal a învins Polonia cu 2-1. Cionek a marcat în propria ei poartă spre finalul primei reprize, iar Mbaen Yang a făcut 2-0 în minutul 60 după o ieșire în afara careului a portarului Szczesny. De menționat că s-au marcat deja 5 autogoluri, recordul fiind de 6 într-o singură ediție. Leșii au înscris în minutul 86 prin Krikoviak. Senegalul obține prima victorie africană la această cupă mondială și este la egalitate cu Japonia pe primul loc în grupă. Niponii au trecut cu același scor 2-1 de Columbia, după ce sudamericanii au rămas în 10 încă din minutul 3, când Carlos Sanchez a comis hands în careu și a fost eliminat. Kagawa a transformat penaltiul, dar Quintero a egalat înainte de pauză dintr-o lovitură liberă directă executată pe sub zid. În repriza a doua, japonezii au profitat de omul în plus, au presat și au înscris golul victoriei în minutul 73 prin Osako. De menționat că golgheterul ediției precedente, James Rodriguez, a intrat doar din minutul 59, fiindcă a acuzat o stare de oboseală în ultimele zile. În fine, astăzi mai sunt programate meciurile din etapa a doua a grupei B, Portugalia-Maroc de la 18 și Spania-Iran de la 21. Mihaela Buzărnescu a trecut de runda inaugurală a turneului de la Birmingham. Ea a învins-o pe unguraica Timea Babos 6-3, 4-6, 6-0 și va juca în continuare cu croata Petra Mardici. Într-o altă competiție pe iarbă, la Mallorca, Sorana Cârstea a fost eliminată din primul tur de suedeza Ioana Larsson după ce a câștigat primul set cu 6-2, dar le-a pierdut pe următoarele 6-3, 6-2. Ce atmosferă a fost aseară la Sankt Petersburg? Na, eu cred că n-au mai venit aia cu invitații. Nu s-au mai dat invitații, au venit doar cu bilet. Da, la Sankt Petersburg era lume. Nu mai, cred că te-au auzit și au zis ia să-i arătăm unui lui Petreanu că știm să facem atmosferă foarte frumoasă aici în Rusia. Da, a fost atmosferă bună. Ori au avut suc de prune la intrare gratuit și s-au ocupat de treaba asta cineva. Putea să fie și parfum și orice. Orice, da, niște spirit. 7:17. Ia să vedem ce ne-au scris ascultătorii noștri. Care e melodia pe care o asculți atunci când ești trist? Holograf, banii vorbesc, ne spune Florin din Predeal. Ce bună e asta! Bravo, Florin, ești tare! Atunci când te simți albastru, Ed Sheeran, Let It Rain este perfectă. Azur, zice altcineva. Azur! Dar crește via pe casă. Bă, știați de piesa asta? Eu habar n-aveam de. Eu știu de această trupă de... din armată. De la Azur mai știu câteva piese, dar de asta n-am auzit Under niciodată. The Bridge, Red Hot Chili Peppers, Georgiana din București, Tell Him, Barbara Streisand și Celine Dion. Melodia pe care o ascult când sunt tristă și aș asculta-o de 100 de ori pe zi, ne spune Dilia din Craiova. Când sunt supărat, ascult supărat, supărat, sunt Doamne supărat. Și după aia continui cu Dulce-i vinul, Dulce-i vinul acrișor, măi, măi, ne spune Iliuță din Sibiu. Pare foarte vesel. Când sunt trist, intru în priză și ascult AC/DC. Iată. Aici cred că ți-ar plăcea. De fapt, care este șpilul? Adică asculti, când ești trist, starea. Asculti da, muzică să schimbi starea sau să ți-o accentuezi? Aici e filozofia. Păi depinde. În ce paradigma ești? De la unul la altul. Unii, când Celine Dion și Barbara Streisand, piesă tocmai veselă. Deloc. Pe partea cealaltă e AC/DC, eu zic că sunt destul de... de energie. Tatăl meu mi-a spus că nu există motiv pe lumea asta să fiu trist. Fiecare răsărit e un nou început, iar pentru fiecare zi tristă există un apus. A? V-ați prins? Și când o fi mai greu, o piesă de la Janis Joplin să ascultăm. Nu cred spune că dai Janis Joplin. Ioana din Brăila. Și am zis să o ascultăm. Nu cred că dai Janis Joplin. Nu vrei să începem așa? Ba, hai da, că opresc. Ba, da. Opresc. Nu, lasă, gata. Hai, fiți trist. Waiting for a train.